राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुक्त आश्रम महाराज आश्विन शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2059 21 अक्टूबर 2002 साय लगभग 3:30 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम पराकृत नवद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री कृपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण अनपायनी भक्ति है अविरल भक्ति है और ये विमल भक्ति है सब एक ही है क्या ये एक जाओ लग जाओ बाहर याद आए लग जाओ कुछ पता लग जाएगा मेरे तो बचा है लग जाओ सब पता लग जाए सच्चे हृदय से भाइयों बहनो लग जाओ मौका बहुत बढ़िया है अभी मौका है सदा नहीं देगा सदा ऐसा मौका नहीं रहता ऐसा है मौका लग जाओ अभी मौका है सदा नहीं देगा सदा ऐसा मौका नहीं रहता ऐसा है मौका लग जाओ सच्चे हृदय से हे नाथ हे नाथ लग जाओ सब ठीक हो जाएगा हे मेरे नाथ एक साधन और है कुछ नहीं करना बहुत बड़े साधन कोई चिंतन नहीं कुछ कुछ नहीं करने से परमात्मा में ही स्थिति होती है तुम परमात्मा समझ गए कुछ नहीं करेगा तो संसार में स्थिति होगी होगी नहीं ऐसा बोल जाता है आप लग जाओ कृपा करके बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें मिलेंगी सच्चे हृदय से सर्व भाव भरी मोह तदे परम प्रेम सो परम प्रेम परम प्रिय सो वो परम सचे जाओ सच्चे दशे लग जाओ सब ठीक हुआ सब ठीक हुआ आप कुछ भी चिंतन न हो तो साधन है कुछ भी न परमात्मा का न संसार का जहां आओ वहां ही पूर्ण परमात्मा पूर्ण बहुत बड़े साधन है कुछ चिंतन नहीं करे न संसार का करे न भगवान का करे कोई चिंत नहीं करेगा तो भगवान में ही स्थिति हो जाएगी ऐसी बढ़िया बात है उत्तम बात है कुछ भी ना करे लग जाओ सब काम हो जाएगा भगवान की कृपा से सब होता है देखो ऐसी सत्संग जगह पहुंचा दिया ये भगवान का काम है अपनी बुद्धिमानी नहीं है भगवान की कृपा से आना हो गया। कई भाई बहन जा रहे हैं दिवाली पर, थोड़े भाई रहे ना, उनमें सत्संग बहुत बढ़िया होता है। बहुत बढ़िया, थोड़े भाई हो गए। केवल भगवान ही उतरता है, ऐसे रह जाए तो बातें बहुत बड़ी होती। आप आती बढ़िया आती, वास्ते जो ठीक होता है, बहुत कम रह जाए ठीक, बहुत ज्यादा हो जाए ठीक, जो जो हो जाए तो बहुत ठीक, बहुत ठीक। थोड़ा आदमी हम बात बहुत बढ़िया चलते थे। अरे जय लगा रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम से लगे रहो भाई। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, बोलू नहीं, सब काम ठीक होता भगवान की कृपा से। भगवान की कृपा हो गई है, भगवान की कृपा। अच्छे सत्संग मिलने, लोग मिले, सुरलोक मिले, वैकुंठ रह जाए, सत्य समागम दुर्लभ भाई, ऐसी बात बहुत कम मिलती है, मिलती है भगवान की कृपा से, अलोक कृपा है। देखो कोई निमंत्रण दे करके साधु को बुला ले, तारीफ कर दे, उसे शंका करेगा, अन्न पूछे, अरे अन्न नहीं पूछा तो क्यों बुलाया, थाली से दी पूर्ण देश आवेगा तो अपने सब थाली सही पहुंच गए। अब बहुत बढ़िया भोजन आ रहा है, अपना तो कल्याण होगा ही, भगवान की कृपा से होगा, हमारे उद्योग से नहीं। कृपा होती है मुफ्त मना, पूर्ति भगवान की कृपा से होगी। तत्कंपा उसको सब शिवाना, भगवान की कृपा हो देखता रहे, बन जाने बात अपने क्या कर्म फल भोगता रहे, कृपा की तरफ देखता रहे। जीवे थियो मूर्ति से डाय भाग, वो मूर्ति का अधिकारी होता है। भगवान के शरणों में आ गया, बढ़िया काम हो गया है। अब थोड़ा सा कम बातों को समझो, उनमें लग जाओ, बस जितना हो सके, जो हो सके उतना ही करना है, जितना हो सके वही करना है, आगे आपका हो गया, आपे हो जाए। रास्ते पड़ जाओ, आप से आप मिलेगा भगवान की कृपा से, बहुत बढ़िया काम होगा। पहुंचाया है जिस कृपा ने, वही कृपा आगे पहुंचाएगी, आगे वही ले जाएगी। तब तेन कम पाऊ सभी सीमाना, सुसम सीमाना, भगवान की कृपा देखो, पहुंच करे मस्त रहे, भगवान के चरण रहे, कुछ चिंता नहीं करे, क्योंकि वहां भगवान तो पूरे हैं, सब जगह पूरे हैं, जो भगत जहां है वहां भगवान पूरे विराजमान है, कुछ भी चिंतन करेगा तो भगवान में स्थिति होगी, कुछ भी चिंतन नहीं करे, चिंतन करे क्रिया है, क्रिया और पदार्थ है, और संसार क्रिया और पदार्थ है, शरणागति विश्राम, क्रियागति विश्राम है, पदार्थ में भगवान। भगवान और विश्राम मौज हो गई। राम नाम तो राम नाम संदास दो जगत हो आ तो गुप्त बात है को बताओ कौन कौन राम राम राम राम राम राम राम हे नाथ हे नाथ हे नाथ भगवान की कृपा देखो सब काम अगर होगा हमारी कृपा से होगा होगा ही कोई संदेह नहीं। निमंत्रण दिया भगवान का निमंत्रण है ये सत्संग में जाना भगवान का निमंत्रण है संत समागम लो भाई भगवान की कृपा होती है ना दुर्लभ त्वे में देता मनुष्यत्व मनुष्यत्व महापुरुष सब काम ठीक हुआ भगवान की कृपा है भगवान ने आनंद हो जाएगा मौज हो जाएगी भगवान की कृपा देखो और कुछ कुछ महामास तीर्थन नहीं है जरा मन मोक्ष आया महामास ब्रह्म कथम सब जान जाएगा भगवान दास है ईश्वर हर जीव होना से सब ईश्वर हम भगवान ही है ईश्वर हंस जीव विनाश चेतन अमन से सूरज ईश्वर हंस जीव विनाश चेतन अमन से सूरज सब भगवान है सब सभी भगवान है सभी भगवान है हे नाथ हे नाथ भगवान के प्यारे हैं सभी सब मम प्रिय सब मम पुजारे सब मम प्रिय सब मम पुजारे हमें जानते नहीं अपने को पता नहीं है छोटा बालक है मां के पास समझता है माँ बहुत कृपा करती है भगवान सदा ही माँ सदा ही तुम्हें हो माता च पिता तुम्हें तुम्हें हो माता च पिता तुम्हें माता राम हो मत सज्जा रामचंद्र स्वामी राम हो मत सखा रामचंद्र सर्वेश्वर में रामचंद्र दयालु नान्यम जाने नहीं जाने न जाने सुनो भगवान है भगवान ये प्यारे प्यारे संत विशुद्ध मिले परिता ही चित में राम कृपा कर जाए जब दीन द्रव्य दीन दयाल राघव साधु संगति पाई है जब द्रव्य दीन दयाल राघव तब साधु संगति पाई है काम अच्छा हो गया भगवान ही कृपा है हलो हलो बच्चा समझता नहीं मां की कृपा को बच्चा समझता नहीं तो मां की गोदी में रोता है जब मां की गोदी में रो है तो हंसे बताओ मां की गोदी रोड़ा की समझता चिंता नहीं, भगवान बहुत कृपा करते हैं, सब देवे दीन दया दुराव साधु संगति पाई है। स्वस्थ है निशुल होकर भगवान मंदिर जाओ, इस क्रम में नपाई नपाई नुकसान है ही नहीं, संसार में नपाई नुकसान दोनों होते हैं और इस बार में नुकसान होता ही नहीं, भगवान कृपा करते हैं। माँ कहती चलो चलो बेटा, हाथ रहा पेट रहा जोर लगा चल जाए, हेरी बजर खड़े हो गए आशा है, माँ खुश होती और चलो नसर तने और गोली रही धम धम धम चलती ऐसा हो नमस्ते जीवे थे यो मुक्ति से पदे सदाए भाग मुक्ति पदेगा अधिकारी होता है, सचे देश में ले जाओ हरी से लगा रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए राम जी से लगे रहो भाई, कृपा से सब ठीक हो, हमारा ठीक हो रहा है, कृपा से ही मानता है हुआ है जितना भगवान की कृपा से हुआ है, मिला है वो कृपा से मिला है, मिल रहा है वो कृपा से, भगवान शरण शरण हो जाएगा ऐसी बात लगेगा लगेगा हे नाथ हे नाथ हे नाथ हाथ मुकालो हे कृपा नाथ, भगत हृदय से पुकारे उसको भगवान सुनते हैं, श्रवते श्रुतिमत भगवान एक काम समझे, पीढ़ी के पर नूपुर पादे स्वयं साहिब सुनता है, सब भगवान एक काम है, श्रवते श्रुतिमत लोग है श्रवते श्रुतिमत, हम बहुत भगवान एक काम है बोलते हैं, कीड़ी की आवाज सुनते नहीं, कान में बढ़ जाए कीड़ी तो पर सुनते भगवान कान समझे सर्व तरह मतलब अल्लाह कर मांग पुकारे यूं का साहब बहरा है, खीड़ी के बगलने वाले बाजे जब सुनता है, कल जान गरीबी से मगर उरी क्या पर करता है, कल जान गरीबी भगवान चलो हजार वर्ष मौज हो गई, भगवान की दृष्टि में आ गया, सत्संग में आ गए भगवान दृष्टि में, सन्मुख हो जीव मोह जब ही जन्म कोट या नाश तब ही